او نتو رندو تا لار خود دلشی چی دا بیلاری که دونه بچ کری تو خو ها خلکو تا خپل خبر اورا ولشی چی سو زمون پا آیاتونو ایمان راوڑی او بیا حکم منون کی جوڑ شی.